polskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy próg. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy dług. Jeśli jakimś cudem ci nikt jeszcze nie pomógł, a skurwysynom ciągle do śmiechu tam jest. Zaciśnij pięść, no bo w końcu masz powód, by nie ronić łez, tylko puknąć się w łeb. To jak deszcz, co obmywa nasze głowy z problemów, głupot i myśli niewesołych. Nie pomoże tym, co jak znienawidzony syn są, tak. Nie podoba się to, wyjdź stąd, szlak nas trafi, skurwysyństwo, brak. Dlatego to łapie w garść, a my zostawiamy tu w tym miejscu szlak. Nie tak ten rok dla ciebie miał się zacząć. Co zrobisz, jeśli nie będziesz wiedział, co znaczą znaki na ziemi? Od dziś żyjesz, suko, klęcząc, ciągle na granicy, kompromitacją kalecząc. Słuchaj, lecą hasła, śląskie ancymony, wcześniej pieruńskie kanysy z Katowic pierony. Wpadliśmy na pomysł, bo kochamy się w tych dźwiękach, by dudnieć, rapować, robić muzykę, przysięgam. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy bruk. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy dług. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca. Jedynym skarbem podziemia pozostają nasze słowa. Jebać tamtym, za który mógłbym ideały schować. Mam zajawkę, ona z czasem będzie owocować. Właśnie tego nauczyła mnie ta stara śląska szkoła. To nasz czas budzić ludzi miast, wystudzone serca grzać, miłość miastu w hercach dać i nic nie poradzisz na południową mentalność. Miasto jedno nas to budzi w twojej duszy hardcore. Z rana kac męczy mocniej niż gdzie indziej i nigdzie indziej niżej nie zjedziesz w windzie. I przyjdzie ten dzień, w którym wykrzyknę Śląsk, a cała nasza banda ruszy podpalić rząd. Siwy dym, autochton, ciąży brzemię, by dać ci to coś. Przez odumę poczujesz, że brudny Śląsk to twój drugi dom. Teraz chórem z podwórek chcesz usłyszeć ten szlagier. Jota Joto prezentuje czarne złoto, łapiesz? To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy bruk. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy dług. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy bruk. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy dług. Tyle miejsc, ja z tym miastem jak DJ Case, jak copy i paste. Ja z tym miastem jestem face to face, to mój place. Czy zimno jak ice, czy jak w holidays, nice base. Dla niej ja z tym miastem mamy własny race, aj. Tyle lat, tyle ust, tyle serc. Uderzamy jak tarany w bramy pokonanych pierc. Prosty wers, co tam brat, penlus to poezja. Najbardziej kocham styl, który ma w sobie Silesia. Proste jak roller coaster, kiedy unoszę się nad miastem. Wszystko wyraźne i ostre, pustosze miasto jak disaster. Zażyło, miasto mnie urodziło i zabiło. Ta miłość jest siłą we mnie, nic się nie zmieniło. Tak było, jest i będzie na zawsze i wszędzie. Jednym się to przyśniło, inni dzień żyją wszędzie. Czarny Śląsk, jestem stąd, kopalnie i huty zewsząd. Swąd zatruty jak dla skazańca, minuty biegną wciąż. Życie mam jedno, bagno i sedno mówią wciąż. Przeprowadź się, mówię, idźcie się jedno. To mój błąd, muzyka i Śląsk są dostateczny i dom. Dla setek mężów i żon, tu mieszka każdy mój ziom. Nie bądź niedorzeczny stąd, nie działa wsteczny. Trzy rzeczy, mikrofon, muzyka, prąd i tylko te trzy. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy bruk. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy łuk. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, a sumienia zbudowały każdy bruk. Nie ma czasu na depresję, obiecaj. Ciężka praca zniweluje każdy dług. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, to śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca. To śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca, to śląskie ulice, gdzie leżą nasze serca.